ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಮೇ ಆಜ್ ಛಟ್ಟಾ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ. ಉದ್ದೇಶ್ಯ ತ್ವಂ ಜನನಿ ಭಜತೋ ರುಜ್ಜಿತೋ ಪಾಥಿ ಗಂಧಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪೇ ಹವಿಷಿ ಯುವಯೋರೇಕಶೇಷಿತ್ವಯೋಗಾತ್ ಪದ್ಮೇ ಪತ್ಯುಸ್ತವ ಚ ನಿಗಮೈಃ ನಿತ್ಯಮನ್ವಿಷ್ಯಮಾಣಃ ನಾವಚ್ಛೇದಂ ಭಜತಿ ಮಹಿಮಾನರ್ತಯನ್ ಮನಸಂ ನಃ. ಅತಿ ಕಠಿನ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಯೇ ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸ್ತುತಿ ನಹಿ ಕೀ ಗೈ ಹೈ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಾತೆ ಇಸ್ಮೇ ಬಹುತಿ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ಇನ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಕಾ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಬಿ ಹಮೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸಮಯ ಬಹುತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕಹನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಹಮ್ ಕುಚ್ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜಾನೆ ಬಾದ ಹಿ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಅರ್ಥಾವಗಮನ್ ಸರಳ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಫಿರ್ ಸೆ ಮೈ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸುವಿಧಾ ಕೆ ಲಿಖಿ ಸುವಿಧಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಶ್ಲೋಕ ಕೋ ಪಡ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಪದಚ್ಛೇದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೈ ಕುಚ್ ವಿವರಣ ದೇಕರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಉದ್ದೇಶ್ಯ ತ್ವಂ ಜನನಿ ಭಜತೋ ರುಜ್ಜಿತೋಪಾಧಿ ಗಂಧಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪೇ ಹವಿಷಿ ಯುವಯೋರೇಕಶೇಷಿತ್ವಯೋಗಾತ್ ಪದ್ಮೇ ಪತ್ಯುಸ್ತವ ಚ ನಿಗಮೈರ್ನಿತ್ಯಮನ್ವಿಷ್ಯಮಾಣಃ ನಾವಚ್ಛೇದಂ ಭಜತಿ ಮಹಿಮಾನರ್ತಯನ್ ಮನಸಂ ನಃ. ಉದ್ದೇಶ್ಯ ತ್ವಂ ಜನನಿ ಭಜತೋ ಉಜ್ಜಿತೋಪಾಧಿ ಗಂಧಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪೇ ಹವಿಷಿ ಯುವಯೋ ಏಕಶೇಷಿತ್ವಯೋಗಾತ್ ಪದ್ಮೇ ಪತ್ಯುಹು ತವ ಚ ನಿಗಮೈಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯಮಾನಃ ನ ಅವಚ್ಛೇದಂ ಭಜತಿ ಮಹಿಮಾ ನರ್ತಯನ್ ಮಾನಸಂ ನಃ. ಎಸ ಪದಚ್ಛೇದ. यद्यपि पदच्छेद श्लोक इत्यादि कंठस्थ करना सुलभ है, कई लोग इस स्तुति को सरलता से बोल भी पाते हैं, परंतु इसका अर्थ समझना इतना आसान नहीं है. वस्तुतः इस विशेषतः इस श्लोक को समझना कुछ कठिन है. प्रयत्न करता हूं आपको समझाने के लिए. यज्ञों में हम किसी देवता को उद्देश्य करके हविष का प्रदान करते हैं. हविष यानी उस देवता के देवता को दी जाने वाली पदार्थ है. अग्नि में हम सामान्यतः आहुति देते हैं और इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ऐसा कहकर इंद्र वरुण इत्यादि देवताओं को जो आहुति दी जाती है वो प्रसाद रूपी हो सकता है अथवा अन्न हो सकता है या अथवा पायस इत्यादि हो सकता है. इन सबको हविष ऐसा नाम है. जिस देवता को उद्देश्य करके हम उस हविष को देते हैं उस देवता के पास अग्नि भगवान उस हविष को प्रदान कर देते हैं, पहुंचा देते हैं. ऐसी हालत में उस हविष को हम शेष शब्द से प्रयोग करते हैं. जो देवता उसे पाती है उसको शेषी शब्द से कहते हैं. सामान्यतः देवताएं इंद्रादि देवताएं जो आहुति पाते हैं वो वस्तुतः मुख्य देवता नहीं हैं और वो भी हमारे जैसे कर्मवश्य हैं, वो भी हम जैसे एक समय में रहकर अपने पुण्य कर्म की वजह से विशेष रूप से इंद्रादि पदवी को स्थान को प्राप्त किए हैं। ऐसे जो देवताएं हैं उनको हविष प्रदान करते वक्त वो हविष उस देवता को यद्यपि मिलता है तो भी मुख्य शेषित्व उनका नहीं है। यद्यपि शेषित्व है, वो सोपाधिक शेषित्व है, वो उस वक्त कर्म से उस इंद्र पदवी को प्राप्त किया है इसलिए उनको मिलता है, और बाद में जो कोई भी इंद्र पदवी में जाएगा उनको मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में इस हविष का स्वीकार करने वाला वाले वो जो देवता है वो मुख्य शेषी नहीं बनता है अपितु औपाधिक शेषित्व को प्राप्त करता। वस्तुतः इसी प्रकार हम जो आत्मा को भगवान को सौंपते हैं उसे प्रपत्ति का अनुष्ठान रूपी यज्ञ ही कहते हैं। वो भी अर्थात आत्मा को परमात्मा को सौंप देना है, क्योंकि ये आत्मा भी हमारा नहीं है, ये भी आत्मा परमात्मा का शेषभूत तत्व है, इसलिए उसका स्वामी वो भगवान है। अर्थात भगवान श्रीमन नारायण ही मुख्य देवता है, उनका शेषित्व बाकी देवताओं का शेषित्व जैसा औपाधिक शेषित्व नहीं है अपितु मुख्य शेषित्व है। उनके पास आत्मा रूपी हविष को समर्पण करना, आत्मा रूपी जो शेष पदार्थ को अर्थात समर्पण करना स्वतः प्राप्त है। हम जैसे लोगों को अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि हम आत्मापहार करके एक महापातक किए हैं, हम आत्मा को अपना समझ रहे हैं। वस्तुतः आत्मा भगवान का है। उस तत्व को एक दिन आचार्य मुखात सुनकर समझकर उस आत्मा को भगवान को सौंपना ही प्रत्येक रूपी इस आत्मा को प्रत्येक पदार्थ बोलते हैं, बाकी पदार्थों को पराक तत्व बोलते हैं, तो इस तत्व को आत्म तत्व को प्रत्येक तत्व बोलते हैं। इस प्रत्येक रूपी जो हविष है इसको उसका जो उचित स्वामी है, उसका निरुपाधिक स्वामी है, उनको सौंपना ही जो उचित है। उस काम को करते वक्त हम लोग इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हम जिस प्रकार एक चोर स्वयं चोरी करके उस वस्तु को एक न एक दिन समझकर मैंने जो चोरी किया है वो गलत है ऐसा समझकर उन्हीं के चरणारविंद में जाकर मैंने गलती से चोरी कर दिया, आपके पदार्थ को आपके पास सौंपने के लिए मौका आज आया है, मैंने जो गलती किया उसके लिए अपराध क्षमापण करना है, ऐसा कहकर अगर उस तत्व को उस वस्तु को उस चोर अगर उसके स्वामी के पास दे देगा तो जितना संतोष होगा देने वाला को और पाने वाला को दोनों को संतोष होगा, कम से कम आज तो ये सुधर गया, ऐसा समझकर वो स्वामी भी सोचेगा कि उसे वापस मैं तो ढूंढ निकालने वाला नहीं हूं, यद्यपि वो स्वयं आकर दे दिया है ना, ऐसा संतोष वो भी पाएगा और मैंने एक कृतकृत्य बन गया, मैंने जो चोरी किया उस अपराध से मुक्त हो गया, ऐसा चोर भी संतुष्ट होगा। उसी प्रकार इस आत्म तत्व को परमात्मा के पास सौंपने से हमें भी इतना ही आनंद मिलेगा। और एक बात इसमें विशेष तत्व है, ये जब स्वामी उद्देश्य हैं हमारे प्रत्येक रूपी हविष प्रदान करने की ये यज्ञ रूपी क्रिया में, उसमें भगवान अकेले नहीं शेषी हैं, परंतु लक्ष्मी जी भी साथ में शेषी तत्व है, अर्थात दोनों मिलकर शेषी हैं। उभय शेषित्वम अर्थात हमारे आत्म वस्तु को प्रतिग्रह करते वक्त दोनों मिलकर ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये वस्तु दोनों का है और हम इस आत्म तत्व को, शेष तत्व को, आत्मा शेष है और आत्मा का स्वभाव ही शेष रहना, और वो भी परमात्मा का शेष रहना, और दिव्य दंपति लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के स्वामित्व में रहने वाला इस आत्म तत्व को उन्हीं के हाथ में हम चोर जैसा रहकर अपराध का क्षमापण प्रार्थना करते हुए उनके पास सौंपना रूपी जो यज्ञ है, उसमें शेषित्व दोनों को मिलाकर है। इस विषय को हम जैसे समझते हैं, आहा हम आत्म तत्व को दोनों को मिलाकर सौंप रहे हैं, उन दोनों के स्वामित्व को समझकर हम सौंप रहे हैं, ऐसा जब भी हम सोचते हैं तब हमारा मन में एक नर्तन होता है, मनस नर्तन करता है, संतोष में आनंद में वो कूदता है। ऐसे अर्थ को इस श्लोक में प्रकट करते हैं, अर्थात हम लोग आत्मसमर्पण करते हैं परमात्मा के पास, यही तो उचित है, यही मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता है। इसे अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नाम से यद्यपि बोलते हैं, परंतु रामानुज संप्रदाय में इसे शरणागति कहते हैं अथवा प्रपत्ति कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उपायानुष्ठान कहते हैं, आत्मा के लिए एक उपाय अनुष्ठान है, अभी तक कोई उपाय नहीं रहा इसका, इस मोक्ष पाने के लिए कोई उपाय नहीं रहा। आज सदाचार्य कटाक्ष से हम आचार्य के द्वारा इस आत्मा को, परमात्मा को सौंपने का काम करने वाले हैं। ऐसा जो यज्ञ है प्रत्यग रूपे हविषी, इसे शब्द से कहते हैं इस श्लोक में। अब इस श्लोक को समझने के लिए प्रयास करेंगे, इतना बैकग्राउंड में समझ में आएगा तो इस श्लोक को समझने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, जननी हे माता, ऐसा लक्ष्मी जी को संबोधन करके, और एक भी संबोधन पद्मे है, जननी पद्मे प्रत्यग रूपे हविषी, जीवात्मा को सौंपना, ऐसा जो हविष है प्रत्यग अर्थात प्रत्यग रूपे हविषी, जीवात्मा रूपी जो हविष है, प्रत्यगात्मक आत्मा को सौंपना ये यज्ञ है, उसमें हविष है प्रत्यक अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा स्वयं हविष बनता है, उसमें उद्यतोपाधि गंधम उद्देश्यत्वम, बाकी देवताओं में सोपाधिक शेषित्व है, उद्देश्यत्व है, अग्नि इंद्रादि को उद्देश्य करके हम अग्नेय स्वाहा इंद्राय स्वाहा ऐसा जो देते हैं, वहां किसी उपाधि की वजह से उस स्थान पर प्राप्त हुए इंद्रादियों को हमें देना पड़ता है, और वस्तुतः स्वामी तो वे नहीं हैं, वो भी हमारे जैसे कर्मवश्य हैं, इंद्र बदल भी सकते हैं, और इतना ही नहीं, यो यो याम्याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् इत्यादि में, यद्यपि हम इंद्रादियों को उद्देश्य करके हम हविष प्रदान करते हैं, तो भी फलप्रदाता, मुख्य फलप्रदाता भगवान ही है, इन आहुतियों को भी स्वीकार करने वाला अंततः भगवान ही है। ऐसी हालत में हम मुख्य हविष को मुख्य देवता को देने के लिए जो प्रयास है वो ये प्रपत्ति ही शरणागति है। उज्जितोपाधि गंधम उद्देश्यत्वम जो परमात्मा में और लक्ष्मी जी में है, उसमें उद्देश्यत्व को प्राप्त करने वाले आप दोनों लक्ष्मी और विष्णु दोनों का एक शेषित्व योगात, एक ही प्रकार का शेषित्व दोनों का है। और इसमें पति के लिए शेषित्व उत्कृष्ट है, लक्ष्मी जी का शेषित्व उसमें निकृष्ट है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक शेषित्व, एक ही प्रकार का शेषित्व को प्राप्त करने की वजह से पत्युहु तवच महिमा, अर्थात आपके पति देव विष्णु का और आपका, आप दोनों का जो श्रेयस है, आप दोनों की जो महिमा है वो निगमय ही नित्यम अन्विष्यमाण, वेदों में वेदों से हर वक्त ढूंढे जाने वाला जो आपकी महिमा है उसे थोड़ा बहुत समझकर भी, अच्छा जितना महत्व होता तो इस आत्मा को उस स्वामी के पास हम सौंपेंगे, कितना विश्वास रखना पड़ता है। आहा सही है, हम लोग सही काम किए हैं, आज ही इतना दिन हमें ये तत्व नहीं मालूम था, मुख्य स्वामी यही हैं, इन्हीं के पास सब हविष को प्रदान करना चाहिए, हम इंद्राय स्वाहा इत्यादि मंत्रों के द्वारा इंद्र वरुणादि का जो यज्ञ आहुतियां दिए हैं उसे मुख्य आहुति देने के लिए उचित देवता ये युगल ही है, ये युग्म देवता है लक्ष्मी और नारायण, और इनको ही हमें देना है ऐसा समझकर वेदों से हर वक्त अन्वेषण करने वाली जो महिमा, उस महिमा के स्वामी को समझकर नहा मानसम हमारा मन नर्तयन अवच्छेदम न भजति, ओ नर्तन करते हुए अवच्छेदम न भजति, इतना ही संतोष ऐसा एक अवधि को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात अवधि रहित संतोष को प्राप्त करता है कि हम इतना आनंद में खुदम खुद करते हैं कि इस आत्मा को उचित ढंग से उचित देवता के पास सौंप दिए जिनकी महिमा इतनी अपार है, और दोनों मिलकर एक शेषित्व को प्राप्त करते हैं, ऐसी किसी देवता का है ही नहीं। इंद्रादि देवताएं इंद्राणी के साथ थोड़ी हविष प्रदान प्राप्त करने में शेषित्व को प्राप्त करते हैं, वो भी निरुपाधिक नहीं, सोपाधिक स्वामित्व है, सोपाधिक शेषित्व है, परंतु निरुपाधिक शेषित्व को प्राप्त करने वाले ये युगल देवता को हम जितना भी सोचते हैं और सोच सोच कर हमारा मन संतोष का अनुभव करता है, ऐसा अर्थ को इस श्लोक में प्रतिपादन करते हैं। जननी पद्मे प्रत्येक रूपे हविषि उज्जितोपाधि गंधम उद्देश्यत्वं भजतो हो युवयो हो एक शेषित्व योगात पत्युः तवच महिमा निगमैः नित्यम अन्विष्यमानः नहामानसं नर्तयन्। वो महिमा क्या करती है, हमारे मन को संतुष्ट बनाकर नर्तयन नर्तन कराते हुए अवच्छेदम न भजति, इतना ही संतोष ऐसा एक अवधि को नहीं प्राप्त करते हुए वेलातीत संतोष को प्राप्त करता है, ऐसा इसका मतलब है। अर्थात नहा मानसम नर्तयन अवच्छेदम न भजति उद्देश्यत्वं जननी भजतो उज्जितोपाधि गंधम प्रत्यग रूपेह विषयुवयोरेक शेषित्व योगात पद्मे पत्युस्तव च निगमैर् नित्यमन्विष्यमाणो नावच्छेदं भजति महिमा नर्तयन् मानसं नः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।